Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай». Пры мікрафоне Алесь Аркуш. Фіналісты конкурсу маладых літаратараў імя беларускай паэткі Ларысы Геніюш абвешчаныя беларускім пэн-цэнтрам, кіраўніком якога з'яўляецца паэт і перакладчык Андрэй Хаданович. Кожны год мы абіраем духоўнага патрона, скажам. Стогоддзя настолькі значнай постаці, па-моему, не пакінула выбару і варыянтаў пэн-цэнтраўцам. Гэта, безумоўна, вельмі-вельмі яскравая постаць, яскравая чалавечая асоба. Да, мы з асаблівай радасцю віталі творчых, скажам так, нонканфармістаў. Віталі паэтаў і празаікаў, якія ідуць не па наезджанай традыцыі, а не баяцца рабіць нешта інакш, не баяцца, перш за ўсё, все эстетично рызыкаваць, з іншага боку готовы адказваць за свае словы. Вось гэта, відаць, сума якасцяў рабіла удзел пераможцаў конкурсу заканамерным. Нават пры тым, што іхная паэзія на першы погляд вельмі адрозніваецца ад паэзіі Ларысы Геніюш. Сёлета, калі казаць пра галоўных 15 пераможцаў, сярод іх практычна няма рускамоўных аўтараў. Адзін празаік Кірыла Дубоўскі піша па-руску і па-беларуску. Усе астатнія 14 фіналістаў даслалі свае беларускія творы. Звычайна, штогод удзел рускамоўных аўтараў бываў большы. Я ў гэтым ніякай беды не бачыў, бо з гэтага часам узнікае пераклад маладой літаратуры з рускай мовы на беларускую, з беларускай на рускую, узаемапопулярызацыя ў сваіх тусоўках. Марыя Мартысевіч, на гэтым конкурсе я была адной з арганізатарак. Дастана было 73 працы усяго, у мінулым годзе было крыху болей. В прынцыпе, гэта такі стабільны вынік, больш за 70, калі 100 літаратараў дасылаюць працы. Я лічу, што недастаткова маладых аўтараў яшчэ ведае пра такія конкурсы. Трэба пашыраць веды, а можа быць, некаторыя нават не ведаюць, што варта даслаць творы. Многія з тых, хто перамог, і мне здаецца, што кожны з аўтараў так ці інакш варты, і так ці інакш будзе працаваць у літаратуры. Прыз гэта паездка ў Прагу, будуць майстар-класы. І я яшчэ хачу дадаць наконт Ларысы Геніюш. Мы хочам паехаць у Прагу, таму што Ларыса Геніюш звязаная з гэтым горадам. Там вельмі актыўная беларуская прысутнасць, гэта насычаны падзеямі культурнымі горад і вельмі цікавы для спасіжэння менавіта паэтычнага, літаратурнага. Што да яе сувязі з уплывам на аўтараў конкурса, некаторыя сапраўды прысвяцілі свае вершы Геніюш, але не гэта вызначала, канешне, наш выбар. Тэматыка была ўсё-такі вольная, бо кожны творца вольны выбіраць тэмы, жанры, формы, у якіх гэта ўсабляецца. Мяне абмывалі свянцонай вадзіцай, у белае праналі ўбранне, клалі ў рукі ружовую лілею, над свечкамі млелі пахі гілею. І пакуль я, таго самага прынца, чакала і вуснам карцела спатканне, мяне адпелі на трэцім світанні. Ганка Шэпт, маладая беларуская літаратарка. Перамога, безумоўна, натхняе на далейшую дзейнасць, на новыя творы, новую паэзію, прозу. Безумоўна, цешыць вандроўку Прагу. Гэта новыя сябры, семінары. Даўно ляжалі мае творы, нікому не паказаныя. Дастала, так бы мовіць, за палічкі, адправіла і прыйшла ў фінал. Алесь Емельянаў, паэт. Для мяне гэта значыць вельмі шмат, таму што творчасць Геніюш, увогуле постаць гэтай паэткі, яна вельмі знакавая для нашай літаратуры. Гэта вельмі такая трагічная постаць, і пра яе трэба ведаць усім, хто цікавіцца беларускай літаратурай, беларускай культурай, хто піша. Гэта знакавая постаць. Гэтая перамога ў конкурсе імя Ларысы Геніюш на што натхняе і думкі, звязаныя з гэтай перамогай? Натхняе яна на новую творчасць, новыя нейкія вершы, хаця зараз чым усё мне не пішацца. Я спадзяюся, што ў мяне пасля гэтага менавіта шмат чаго напішацца. Нешта павінна абавязкова напісацца. Можа, гэта будзе не абавязкова прысвечана Ларысе Геніюш, але ж з яе духам. 15 пераможцаў пэн-цэнтраўскага конкурсу маладых літаратараў у выніку сваёй перамогі ў жніўні гэтага года наведаюць Прагу, дзе пэўны час жыла і пісала Ларыса Геніюш. Падчас наведвання плануецца правядзенне шэрагу семінараў і сустрэч з літаратарамі Чэхіі, а таксама святочная імпрэза, прысвечаная дню народзінаў Ларысы Геніюш.